Незабаром Григорій Розум помер. Наталка лишилася з дітьми сама, прикупивши лиха. Часто не було чого їсти, хоч груди тиши. Ось тобі й сон, думала. За короткий час втратила двох синів і чоловіка. Двох чоловіка і сина в далеку дорогу спровадила, звідки ніхто ніколи не вертається. А про сина Олексія більше 10 років ні слуху, ні духу. Більше 10 років. Чи живий? Відчай закрався в душу. Не знала Наталка розумиха дитинства, в 16 років заміж вискочила. То й дивування не було. Чоловіка майже не бачила вдома, усе в походах. А коли був, пиячив та товк, як сидорових кіз, то її, то дітей. Що робити, що діяти? Довго роздумувала і зважилася. Попросити у людей – це не красти. Просити не для себе, а для дітей, щоб не повмирали з голоду. І Наталка помандрувала в інше село, де її не знають. Зайшла аж у бране, потрапила на обід до Нечипора Тура. Кілька днів провела в дорозі, лишивши Кирила та Явдошку на молодшу дочку. І от верталася, стомлена, пописана сотниковим канчуком спина, боляче щеміла, на очі наверталися сльози. «За що? Невже немає правди на світі?» І хитала головою: «Нема, нема і не буде, хто допоможе?» – питала себе. І відповідала: «Бог, Він єдиний, всемогутній, всевидящий, всемилосердний». Загадала: якщо тільки пощастить їй розжитися на копійчину, то спершу молебень відправить на половину тих грошей, а нарешту прикупить дітям їстивного. Так і зробила, коли знайшла ножа з позолоченою ручкою. Це було щастя. Додому йшла, ледве переставляючи ноги, згадувала про домаху, про Варку, про нещасну Уляну, що її викрав сотник, вродливого схожого на Олексія Данила Тура, про отця Танасія. Згадала, всміхнулася, ковтала слину, хотілося пити. Добиралася, зупиняючись на перепочив у добрих людей, майже цілу добу. Кроків за 200 від свого обійстя зупинилася та аж руками сплеснула. «Лишенько, що це?» На вулиці біля воріт її хати стояли карети, візки, швенділи якісь люди. «Що сталося? Що сталося?» Стукало, як не вискочить серце. Тріщав мороз. Лютувала хуртовина, намітаючи високі кучугури снігу. Завивали круги йдучі вітри. Сани прихопилися до будинку полковника. Стояв похмурий, непривітний ранок. Олексій навіть подумав: чорт забирай, і для чого я тільки згодився так далеко їхати від рідних місць? Нашвидко перекусили, і полковник Вишневський поспішив з Олексієм Розумом до обер-гофмаршала Рейнгольда Левенвольде. «Ваша світлість, я привіз з Ніжинщини простолюдина, який має приємний голос і до того ж дуже гарний собою». Крім усього, почервонів спантеличений полковник, помітивши, що грав дуже зацікавлений особою співака, крім усього, людина він пристойно освічена і, здається, знається на мовах. Сказав це і застрашився полковник. Йому справді здалося, ніби Олексій у дорозі сказав кілька французьких слів, коли вони на якійсь зупинці у смак хильнули угорського. А втім, він добре не пам'ятав, п'яний був. «Просіть». Олексій Розум зайшов. «Слухаю вас, ваша світлість». Став посеред кімнати, кивнувши на знак привітання головою. Граф Левенвольде сів спиною до гарячого каміна. «О-о-о!» – прогугнявив. Зовнішність прибульця приємно вразила обер-гофмаршала. Здивовижено видивлявся на нього, нервово посмикував правим кутиком рота, був очевидячки задоволений. Хлопець притямкував, що його оцінюють, наче якусь річ, купити чи не купити, збагровів, немов дитина. Зняв очі на графа. Сей поготів покорило вельможу. Він сказав: «Сідайте, полковнику, сідайте. Як вас звати?» «Олексій», відповів хлопець, але сісти не наважився. «Ви знаєте французьку?» – нелогічно спитав. «Трохи». Полковник засовувався на стільці, п'яний був, а не випало з тями, що з ним говорили по-французьки. «Звідки? Де ви вчилися?» «Удяка». «Удяка?» – зареготав граф. «Хіба українські дяки знають французьку?» «Не знають, ваша світлість», – усміхнувся, але графу не доводилося бачити такої чарівної посмішки, тому забагло ще раз узріти її. «Повторіть, будь ласка». Олексій знітився. Невже зводив собі на думку дурницю сплів якусь? Очі його вибільшилися, розсипалися іскрами розуму. «Не знають, ваша світлість, в Чемер на вакації приїздив Спудей, який знав французьку мову. Він і навчив». «Угу. Ну що ж, починайте. Пан полковник запевняє, що ви гарно співаєте». «Псалму? Що? А, це в соборі». Полковник Вишневський підказав: «Чумаче, бурлаче». Олексій посміхнувся. На щеках у п'ять висіялися дві ямочки, які так уподобалися графу. Але Венгольде поспішив: «О, чумаче, а як?» Олексій склав у замок руки, став напрямі, почав: «Чумаче, бурлаче, чого зажурився? Чи воли пристали, чи з дороги збився?» Граф Левенвольде відсунувся від каміна. Йому добре таки напекло спину, вмостився зручніше. А Олексій продовжував співати чутким вухом, наслухаючи, як жалібно за вікном голосить і схлипує вітер. Поїхали лугом понад берегами, зустріли рибалок, ішли з неводами. Полковник Вишневський на початку перекладав зміст пісні з української на російську мову, але граф Левенвольде: «Це мені треба, заважаєш», – мовляв. «Не спішіться, хлопці, в дорогу додому, та вловимо долю чумакові цьому». І обергов маршалу Левенвольде, а тим більше полковнику Вишневському, кожному в різний час доводилося бувати у степах і на ріках, на берегах Чорного і Азовського морів, як живою вимальовувалася перед ними картина дивочного українського літа. Не впіймали долі, та вловили щуку. На велике горе несердешну муку. Щука-риба в морі, та й та пару знає. Чумак молоденький, нічого немає. Олексій замовк. За вікном завивала, голосила і плакала хуртовина. «Дуже добре! Віват!» – заплескав у долоні граф. Олексій розум лишився в хорі її імператорської величності Анни Іоаннівни. Чутка, що в столиці появився вродливий юнак, який до того ж має чарівний голос, розкотилася по всьому Петербургу. Дійшла вона й до цісарівни Єлизавети Петрівни, дочки царя Петра І і Катерини Скавронської. Цесарівні нетерпеливилося почути спів юнака, і вона одразу подалася до придворної церкви. Щиріше, ніж будь-коли молилася, визиркуючи того, ради кого прийшла. Літургія продовжувалася довго, та нарешті скінчилася. Але Єлизавета виходити з церкви не хапалася. Мало почути. Їй хотілося ще й побачити те українське диво. І от Олексій стоїть перед нею. Красень, яких мало, яких цісарівні не доводилося досі бачити. Туга пойняла її серце. Наливала в роду і спаленілого юнака дивогідні очі свої. І голова паморочилася і хмеліла. Прямо з церкви поспішила до графа Рейнгольда Левенвольде попросити, щоб той дозволив перейти співакові Олексію Розуму з імператорського в приватний хор цісарівни Єлизавети, де вже були Любисток та інші співаки і кобзарі з України. Їхала і думала про юнака, який заполонив співом, про Олексія Розума. Згадався Шубін, перша велика, як здавалося цісарівні, її любов. Його теж звали Олексієм. І от два Олексія, Шубін і Розум, постали перед її уявою. і вона пильно вдивлялася то в одного, то в другого. Очі в Олексія Розума великі, а трохи соромливі, замрійливі й розумні. Очі в Олексія Шубіна маленькі, колючі, нахабнуваті, з накипом глупоти. Бррр, аж здригнулася. І це йому, не маючи ще і 17 літ, в альтані літнього саду, дочка Петра Великого, цісарівна Єлизавета, розкрила свої гарячі обійми, кинула до них серце. І що вона тільки знайшла в ньому? А плакала ж, коли її імператорська величність Анна Йоганівна заслала сержанта Шубіна в Сибір, запідозривши його в державній зраді. Дурна. Ким він був для неї? Другом. Ніколи. І образ Шубіна, Олексія, вивітрився з пам'яті. Але не зникав образ другого Олексія, Розума. Розума. Яке мужицьке прізвище? Розумовського. Так шляхетніше. Сеймен сани стишили біг, кучер натяг вішки. «Ти чого?» – прокинулася цісарівна від задуми. «Поганяй! П'яний або хворий, ваша величність, на дорозі!» «Може, зі мною рядом хочеш посадити? Паняй, та швидше!» Кучер оминув чорну пляму на білому снігу, оперезав грабником незнайому жертву. «Кого б'єш?» – людина дико скрикнула, підхопилася, стала напрямі і знову дала сторчака. Цісарівна зареготала, штурхнула в спину плечо у високій шапці візника. Той повернув голову. «Ась, ваша величність! Жалуєш штофом горілки, молодець!» Граф Левенвольде не перечив. І Олексій Розум перейшов до двора Єлизавети Петрівни. Незабарі Олексія Розумовського призначено управителем одного з маєтків цісарівни. Через деякий час він став управителем усіх маєтків її величності Єлизавети Петрівни.